Podwójnie wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostilmax. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg apniatu bezylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 12 sierpnia, minęła 18. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Polacy mają prawo decydować o swojej przyszłości, dlatego w referendum PiS chce zapytać o wiek emerytalny. Centrum szkolenia na potrzeby piechoty Legionów powstanie przy granicy z Białorusią. Zatonęła łódź z migrantami w kanale La Manche. Drugie pytanie w referendum będzie dotyczyło kwestii wieku emerytalnego. Nie pozwolimy na powrót mechanizmów, które zmuszą Polaków do pracy niemal do końca życia, powiedziała była premier Beata Szydło podczas spotkania z mieszkańcami Spytkowic pod Wadowicami. Tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości jest gwarantem tego, że wiek emerytalny nie będzie podniesiony, mówiła była premier. Każdy z Państwa będzie miał prawo wyboru, bo tak dzisiaj jest. Jeżeli kończysz 60 lat, jesteś kobietą, masz prawo przejść na emeryturę. W przypadku panów 65. Jeżeli chcesz dłużej pracować, masz siłę, uznajesz, że to jest dla ciebie dobre i korzystne, masz do tego prawo. Ale jeżeli nie masz sił i nie chcesz już dłużej pracować, przechodzisz na emeryturę i masz do tego prawo. Dajemy Polakom wybór. Treść pierwszego pytania w referendum ujawnił wczoraj prezes PiS. Będzie dotyczyło państwowego majątku, a konkretnie tego, czy powinien być wyprzedawany. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że zgoda na wyprzedaż polskiego majątku to kwestia sporna od początku Nowej Polski. Oni wszyscy, także i teraz w różnych wypowiedziach, idą bardzo daleko. Domagają się, by prywatyzowano wszystko. Porty. Porty są dostarczycielem bardzo znacznej części naszych środków budżetowych, środków publicznych. Domagają się niekiedy w pewnych wypowiedziach, może bardziej prywatnych, ale jednak upublicznianych, prywatyzacji nawet więzień. To jest pewnego rodzaju obsesja, ale za tą obsesją stoi niewątpliwie także interes. I to interes zewnętrzny. Jutro i pojutrze poznamy dwa kolejne pytania październikowego referendum. Trwa wzmacnianie granicy z Białorusią. Na straży 10 tysięcy żołnierzy. W Czarnej Białostockiej powstanie taktyczne centrum szkolenia dla potrzeb pierwszej dywizji piechoty Legionów, zapowiedział minister obrony Mariusz Błaszczak. Widzimy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, dlatego w odpowiedzi na te zagrożenia wzmacniamy Wojsko Polskie. Stąd też w województwie podlaskim jest tworzona dywizja i to właśnie tu w Czarnej Białostockiej będzie się mieściła jednostka z pułku rozpoznawczego. Centrum szkolenia w Czarnej Białostockiej ma być budowane od podstaw. Pierwsi żołnierze pojawią się tam do końca roku. W całej Polsce trwają pikniki wojskowe z okazji nadchodzącego święta Wojska Polskiego. Można zobaczyć najnowocześniejsze uzbrojenie polskiej armii, porozmawiać z żołnierzami, a także dowiedzieć się czegoś więcej o karierze w wojsku. Na pikniku w Raszynie był Witold Banach. Do Raszyna wojsko przywiozło kilka potężnych maszyn bojowych, wśród nich czołg K2, kołowy transporter opancerzony Rosomak i moździerz samobieżny Rak, którego możliwości prezentuje żołnierz 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Donośność do 10 km, na wprost może strzelać, pośrednim, półpośrednim. Obsługa czterech żołnierzy, kierowca, dowódca, celowniczy i amunicyjny. Uzbrojenie Wojska Polskiego budzi ogromne zainteresowanie wśród oglądających. No bardzo się podoba. Sprzęty, karabiny. To jest faktycznie sprzęt, który zapewnia nam bezpieczeństwo. Kiedyś była tylko defilada, nie? I człowiek tak... Tak, a tutaj można obejrzeć, dotknąć. A na odwiedzających pikniki czeka wiele atrakcji. Wirtualne strzelnice, możliwość rozmów z żołnierzami, punkty rekrutacyjne, koncerty, a dla głodnych nie zabraknie oczywiście wojskowej grochówki. Witold Banach, Polskie Radio. 6 osób zginęło, gdy łódź przewożąca migrantów zatonęła w kanale La Manche. Wszystkie ofiary to młodzi afgańscy mężczyźni. 49 pasażerów zostało uratowanych przez francuską i brytyjską Straż Przybrzeżną. Od 2018 roku ponad 100 tysięcy migrantów przepłynęło przez kanał La Manche na małych łodziach z Francji do południowo-wschodniej Anglii. Francuskie władze zintensyfikowały patrole po tym, jak Londyn zdecydował się w marcu na wysłanie Paryżowi setek milionów euro rocznie właśnie na ten cel. To nekropolia niezwykle bliska sercom Polaków. Wolontariusze z Bolesławca kwestowali na zabytkowym cmentarzu na Wileńskiej Rossie. Będzie ich można spotkać także jutro przy wejściu na Starą Rossę.

Trzymaj z trójką, 16 minut po godzinie 18. W tym programie podróżujemy po świecie, szukając ciekawych zjawisk, ciekawych rzeczy, nietypowych rzeczy. Coś nietypowego dzisiaj na niebie, gwiezdny spektakl, ale o tym jeszcze będziemy mówić nieco później. Na razie, jeśli chcą Państwo naprawdę coś nietypowego, niesamowitego, to zabieram Państwa do Peru. Tam jest jedyna w swoim rodzaju Czerwona Rzeka. Niezwykłe miejsce, które przyciąga uwagę podróżników z całego świata. Pacueya Pucamayu, czyli Czerwona Rzeka, płynie przez pasmo górskie Viaconota w prowincji Canchis. A ten niesamowity kolor, ten fenomen polega na tym, że co roku w okresie peruwiańskiego sezonu deszczowego, to jest mniej więcej od listopada do kwietnia, woda nabiera intensywnej czerwonej barwy, która przyciąga uwagę. No i nie należy się chyba temu dziwić, bo niektórzy twierdzą, że to widok właściwie jak z horroru i dlatego opisują tę rzekę jako rzekę krwi. No ale co powoduje ten niesamowity efekt? Otóż tajemnica kryje się w minerałach zawartych w czerwonym piaskowcu, który jest obfity w tlenek żelaza. No i podczas opadów deszczu te minerały zostają wypłukane do rzeki, no i nadają wodzie właśnie taki intensywny czerwony kolor. W tym okresie rzeka wprawia w zdumienie każdego, kto ma okazję ją zobaczyć, no bo przyznają Państwo, to musi wyglądać niesamowicie i niecodziennie. Najlepszy czas na odwiedzenie Czerwonej Rzeki to właśnie okres deszczowy, kiedy natura odzyskuje tutaj swoją moc. To tak od listopada do kwietnia mniej więcej trwa. No i woda błyszczy wtedy intensywnym kolorem, tworząc niezwykły zielony krajobraz wokoło. Zielony krajobraz, proszę sobie to wyobrazić, i Czerwona Rzeka płynąca przez tę zieleń. W okresie suchym rzeka przybiera taki brązowawy odcień, no, traci swoją tą wyjątkową aurę, a zjawisko jest efektem takiego zmniejszonego przepływu minerałów, które nadają jej ten charakterystyczny czerwony kolor w porze deszczowej. Niezwykła rzeka, niezwykłe miejsce, niezwykłe zjawisko. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach. może wtedy ktoś się ze mną ożeni. Może nie. Pytasz, czego chcę naprawdę. Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera. Zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe, a ogromne to, co walczy ze mną. Ja to wygram jednym wystrzałem i przeproszę, że miałam czelność. Tylza Damięcka. Nudny rok. No nie ten, na pewno. Na pewno nie dziś, bo dziś wielki spektakl na niebie, ale o tym jeszcze za chwilę. A na razie, proszę Państwa, no wakacje. Środek wakacji mamy. Wiadomo, wakacje równa się woda. Umówmy się co do tego, prawda? Są wakacje, woda musi być. Może niekoniecznie morze, może być rzeka. Raczej nie taka jak ta czerwona rzeka w Peru, o której opowiadałem przed chwilą. Ale może być i jezioro. Akwenów w Polsce nie brakuje, choć nie wszystkie satysfakcjonują wczasowiczów swoją czystością. No każdy chciałby, żeby miejsce, które wybieramy na wakacyjny wypoczynek, było tym najczystszym, jeśli chodzi i o wodę, i o otoczenie. W Polsce mamy około 7 tysięcy jezior. Które z nich jest najczystsze? Przy takiej ilości jezior wydaje się niemożliwym dokładnie określić czystość każdego zbiornika w tym samym czasie. Na szczęście nikt nie robi tego metodą na oko, choć nie do końca. Badacze z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wykorzystują sprawdzoną wielokrotnie metodę Secchiego. Jednak na czym ona dokładnie polega? No chodzi o sprawdzenie przejrzystości wody za pomocą krążka. Taki czarno-biały krążek jest opuszczany powoli do wody. Obserwuje się wówczas, jak długo będzie on widoczny podczas stałego opuszczania w głąb jeziora. No i jak się okazuje, powód do dumy mogą mieć mieszkańcy Wielkopolski, a dokładniej powiatu słupeckiego. W jeziorze Powickim badacze z IMGW mogli bez problemu dostrzec krążek, nawet gdy ten był już ponad 10 metrów pod powierzchnią wody. Było to dokładnie 10 metrów 38 centymetrów. No imponujący wynik, który zapewnił akwenowi w Powidzu pierwsze miejsce, nie licząc jezior górskich i sztucznych zbiorników wody. Czy te badania były wykonywane specjalnie w celu wyłonienia najczystszego jeziora? Otóż okazuje się, że nie. Są to rutynowe badania, które specjaliści wykonują każdego roku. Pozwala na to kontrolowanie stanu polskich akwenów i jezioro Powickie zaskoczyło tutaj wszystkich, ponieważ do tej pory rekordowym wynikiem była widoczność sięgająca 7 metrów i 60 cm. I taki wynik odnotowano w 2008 roku. Jak ten czas leci?

Typical Male, Tina Turner w audycji Trzymaj z Trójką. Też nadaje się ten kawałek do naszej zabawy, muzyczna pareczka klasyczna. A propos, no to właśnie mam dla Państwa tę zabawę raz na godzinę w sobotniej audycji popołudniowej. Serwujemy Państwu taką rozrywkę dla samego siebie. Proszę odgadnąć, kto i co gra, kto i co śpiewa. Nie zapowiadamy tych utworów, bo to są powszechnie znane klasyki. Tak, dla własnej satysfakcji gramy najpierw zagraniczny, potem polski. My gramy. Państwo gadują.

odgadnięte poprawnie, no to proszę zapisać sobie plusa albo dwa. Trzymaj z trójką, 14 minut pozostało nam do godziny 19. Dziś noc spadających gwiazd. Wracamy raz jeszcze do tematu. Wiadomo, Perseidy będą spadać, a ich maksimum właśnie dzisiejszej nocy. O czym należy pamiętać podczas polowania na spadające gwiazdy? No po pierwsze, najlepiej udać się w ogóle za miasto. Światła dużej aglomeracji zwłaszcza raczej nie pomagają. Nawet na przedmieściach liczba zaobserwowanych meteorów może nie przekroczyć kilku w ciągu godziny. No i teraz, jak już się poza miasto udamy, należy przyzwyczaić wzrok do mroku. Trzeba przebywać na dworze przynajmniej 15 minut, zanim tak na dobre zaczniemy obserwację. Jeśli chcemy dłużej obserwować niebo, przyda się leżak, ewentualnie jakieś legowisko na kocyku. Ciągłe spoglądanie w górę jest męczące, szyja może zaboleć. Po co? Obserwujemy całe niebo. Meteory pojawiają się nagle i w różnych jego częściach, ale też przez wiele minut może być tak, że nie będzie żadnej aktywności. Nie używamy lornetki. By zobaczyć meteory, potrzebne jest jak najszersze pole widzenia, no i brak wszelkich przeszkód w postaci drzew lub co gorsza zabudowań. Dlatego jeśli mają Państwo czas i ochotę, warto poczekać do późnych godzin nocnych na pełnię tego spektaklu. Astronomowie przewidują, że tegoroczny rój Perseidów będzie, cytuję, co najmniej satysfakcjonujący. Co to oznacza? Ano, oznacza, że są szanse, byśmy mogli zaobserwować aktywność na poziomie 100 zjawisk na godzinę. Zwykle deklarowaną przy opisie tego typu deszczu meteorów. Czy można robić zdjęcia? Wspominałem wcześniej, że smugi, które nazywamy potocznie spadającymi gwiazdami, mogą mieć różne kolory w przypadku Perseidów. No to może umknąć naszej uwadze podczas obserwacji gołym okiem, ale na pewno zobaczymy je na zdjęciach. No i teraz, w przypadku zdjęć, im dłuższa ekspozycja zdjęcia, tym więcej obiektów znajdzie nam się w kadrze. Szerokie pole widzenia także zwiększa szansę uchwycenia większej liczby meteorów. Z selfie może być problem. No ale odpowiedź na pytanie, czy można robić zdjęcia, brzmi: można próbować. There wasn't much I used to need. A smile would blow a summer breeze through. Mistakes are haunting me, like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving this worried town. Please no grieving, my love. Understand. Whenever I was feeling wrong, I used to go and write a song from my heart. But now I fear I've lost my spark. No more glowing in the dark for my heart. So I'm leaving this worried stand.